Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo, o plomo, o plomo. O prawdzie chcesz gadać, o prawdzie tu prawda. To wymóg uśmiechnięty raper, wbijam szpilki w papę. Ale spytaj z tyłu tych świrów od trilu. Nie pierdol nic o undergroundzie, nie żaden z labeli nie wyniósł. Choć gdybym miał mówić ile dał mi solar, to nie starczyłoby mi minut. Kudle chcą gadać o fejmie, jak zacząłem siadać do jebanych rymów. Nie wierzył w to żaden jebany dziennikarz. Dzisiaj jestem wszędzie jak jebany wirus. Kudle chcą gadać o hajsie, ale skąd mam ino ablo. Muszę robić fortunę z głupcami, wolałbym pracować. Na klipach nie trzeba.